أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم بالله جل جلاله بمنشي رحمن أو رحيم دي. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. بیڑی هغه خلق را خیستی روانه و او هر چپه لکه ده غرب و شان را پورته کدله. ده نوح علیه صلاة و سلام زوی پلیر فاصله کیو. نوح علیه صلاة و سلام و تا غق وکر زویا ده موک سر سپور شه. ده کافران سر موسه. قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. غرا وګرځید ځواب ورک زه هم دا اوس په یوه غره باندې خیزم چې مال اوبو نه وزغوري. نوح علیه الصلاة والسلام وویل نن کوم شی د الله پاک له حکم نه ژغورن کوونکی نشته پرته له دې نه چې هماغه الله پاک په چا باندې رحم وکړي. په دې ترڅ کې یوه څپه د دواړو په منځ کې پرده شوه او هغه هم د غرقېدونکو څخه شو. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. حكم وشو إذ مكي پلې ټولې اوبه جذب کړه او ای آسمانه بند شه. بیا اوبه په ځمکه کې کښېناستېدلې پرېکړه سرته ورسېده. بیړۍ پر جودي باندې تم شوه او وویل شول چې ایسته دې شي د ظالمانو قوم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نوح عليه الصلاة والسلام خپل رب ته غږ وکړ وی ویل اے زما رب زما زوی زما له کورنۍ څخه دی او ستا وعده رښتیا ده او ته له ټولو حاکمانو څخه لوی او غوره حاکم یې. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. فزواب کی ویل اے نوح علیہ الصلات والسلام هغه ستال قرانی څخه نه دی هغه خو یو فاسد عمل دی. نو ته د ما څخه دغې خبرې غوښتنه مه کوه چې ته د هغې په حقیقت باندې نه پوهېږې. زه تا ته نصیحت کوم چې خپل ځان د جاهلانو غوندې ونه ګرځوې. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح عليه الصلاة والسلام حمد الله سعرض وكر اے زما رب ز تا ته پناه درولم د دې نه چې له تا نه هغه څه وغواړم چې زه پرې نه پوهېږم. که ته ما ته بښنه ونه کړې او رحم را باندې ونکړي نو زه به برباد شم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. حكم وشو اي نوح کوشش زمال لوری سلامتیا او برکتونه دی پر تا باندی او پر هغو کسان باندی چی ستا ملگری دی او زینی دل داسته مسته چی آغو تبزموگ للوری در ناک عذاب ورسیگی. تلک من انباء الغیب نوحیها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. اي محمد دا غيبي خبر لدي چه مجي تاتا وحي كوو لدينا مخي نتور باني پوهدلي نستا قوم نو صبر وکړه نتیجه د پرهیزګارانو په ګټه ده. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. او دا دیادو لوریته مګ دا غرور هود ولګه هغه وویل ای قومه دا الله پاک بندگی وکړی داغه پرته ستاسی بل هیڅ خدای نشته تاسی محض دروغ غوټه کړی دی. یا قوم لا اسالکم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. ای قومه په دې کار باندې زله تاسو نه کوم اجر نه غواړم زما اجر خو دغه ذات په غاړه ده چې هغه زه پیدا کړیم. آیا تاسو د پوهې نه لږ غوندې کار نه اخلئ؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. او ایز ما قومه نخفل رب نبخن او غواری بیا داغلوری تاو گرزی اغلا پر تاس باندی دا آسمان ورکونا پرانی دی او ستاسی پوسنی قوت سر بیربا نور قوت در زیاد کلی دا مجرمانو قطیر مخمارا وی. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. اي هودا تا مقتلكم فرغاندي صاحبي سره نيراغلي او ستاپ ويناسره مقبل معبودان نشو پريخدلي او پر تا باندې موږ ایمان راوړونکي نه یو. ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون. نوک خو دا انګیرو چې پر تا باندې زموږ له معبودانو څخه د کوم یوه ګزار لګېدلی دی. هود علیه الصلات وسلام وویل زه د الله پاک شاهدي وړاندې کوم او تاسې شاهدان اوسئ دا چې تاسې له الله سفرته نور په خدای کې برخوال ګڼلی دي زه ورڅخه بېزار یم. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون تاشي طول فلاس يو كولوز ما پر خلاف فخفل اقدام كي الى مكوي او ما تا يوزر مهلت مرا كوي. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. زما توکل پر الله پاک باندې دی چې زما رب هم دی او ستاسی رب هم. هیڅ ساکښ داسې نشته چې دغه چوکي دغه په لاس کې نه وي. بې شکه زما رب په سمه لار باندې دی. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. کتا سی مخ اړوي موبایل اړوي لچې له کوم پیغام سره تاسو ته راغلم هغه می تاسو ته رسولې دی. اوس به زما رب تاسو په ځای بل قوم را پاتوي او تاسو به هغه ته هیڅ زیان و نه رسولې شي. په یقیني توګه زما رب په هر څه باندې څارونکی دی. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. بیا کله چې زموږ حکم راغی نو موږ په خپل رحمت سره هود علیه الصلاة والسلام او هغه خلق چې دا غسر ایمان را وړی و وزغورل او لی و سخت عذاب نه مو هغو ته نجات ورکړ. وتلک عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنید. دغه دي عادیان د خپل رب الآیاتونو څخه منکر شول. دغه د پیغمبرانو خبره یې ونه منله او د حق د هر جابر دښمن پیروي وکړه. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. پپای کی په دې دنیا کې هم پر هغه باندې لعنت وګرځیده او د قیامت ورځ هم. واورې آدیان په خپل رب کافران شول. واورې لری وګرځول شول آدیان د هود علیه الصلاة والسلام قوم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. او د سمودیانو لوري ته موږ د هغو ورور صالح علیه الصلاة والسلام ولیږه. هغه وویل ای زما قومه د الله پاک بندګي وکړئ. د هغه پرته ستاسو هیڅ کوم بل خدای نشته. همغه ذات دی چې تاسو یې له ځمکې نه پیدا کړي یاست او دلته یې تاسو یې نشته کړي. نو تاسو یې له هغه نه بخښنه وغواړئ او د هغه لوري ته را وګرځئ. په باوري توګه زما رب نږدې دی او هغه د دعاګانو ځواب ویونکی دی. قالوا يا صالح صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. أقول اے صالح علیہ الصلات والسلام لدین مخی تپو موکی یو داسی سرائیوی چی دیری حلی در پوری ترلیوی آیا تغواری نگدهو معبودانو لعبادت نمناکی چی از نگپلرونو نکلو داغو عبادت کهو نو دکونی کن باری پلور چی مکتا بلن را کهوی داغی تباب مکسخت اشتبا کیو چی مجی پتشیش کی اچوریو. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. صالح الامام وویل اے قومه تاسو په دې خبره باندې څه فکر کړی چې کما د خپل رب لوري یو خانه شاهدي درلودله او بیا هغه زه په خپل رحمت سره هم سرلوړی کړم نو له دې نه وروسته به دا الله پاک له نیونې سره څوک ما وژغوري که زه د هغه له حکم نه سر وغړوم. تاسو زما څه په درد خوړلی شئ پرته له دې نه چې ما نور هم په زیان کې وغورځوئ. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. او اے زما قومه وګورئ دا د الله پاک اوښه ستاسې لپاره یوه نښانه ده دا د خدای جل جلاله په ځمکه کې د څرېدو لپاره آزاده پرېږدئ په دې باندې هېڅ تعرض مه کوئ که نه نو څه زیات وخت به تېر نه شي چې پر تاسې باندې به د خدای پاک عذاب راشي. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. وهاغوي أفاكتي أو وزلة فديسر الصالح عليه الصلاة والسلام هاغوته خبر داري وركب شي أوتي وازي دريو رزي فخلو كرومكي نور أوتي جي دداسي نعادكي دروبة صادت نشي. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه مكنا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فطايكي شكلاز مدة فيصلي وقت راغي نمدة خل رحمة سرى صالح علیه الصلاة والسلام او هغه کسان چې له هغه سره ایمان را وړی وو وژغورل او د هغې ورځې له روسۍ نه مو هغوی خوندي کړل بې شکه همدا ستا رب په اصل کې زورور او برلاسی دی. أخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. پاتې شول هغه خلک چې هغوی ظلم کړی وو نوې سخت زلزلې هغوی ونیول او هغوی په خپلو سیمو کې داسې بې حسه او بې حرکته مړه وغورځېدل. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. كتاب ويل هغوی هلته له سره اوسېدلي نو واورئ سمودیان تخفل رب کا فرشون واوری سمودیان لری او غردول شون. ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء عجل حنیف. او ګوري ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته ذکر کې زیر ورکون کوي ورغلي وی ویل پر تا دي سلام دي ابراهيم عليه الصلاه والسلام جواب ورکړ پر تا دي هم سلام دي بیا ډیر وخت مخکې ابراهيم عليه الصلاه والسلام دا غود نه مثال پر یو ریس کړی راو فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وكلك ولدل كداغو لا سنة قلوت نرسيجي نودهور باندي اشتبار راله او فضلکی ورطا ویره ساسره اغو ویل نویریگه نکو دلوت علیه صلاة و اسلام با قوم خواتا لگل شویو و امرأت او قائمت فضحکت فبشرنا آل اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب د ابراهيم عليه الصلاه والسلام مرمن هم ولاړه وا هغه د دې په اورېدو سره وخندل بیا موږ هغه ته د اسحاق عليه الصلاه والسلام او د اسحاق عليه الصلاه والسلام نو ورسته د يعقوب عليه الصلاه والسلام زیر ورکړ قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب هغي وين هاي زما شامته اوس بز ما اولاد وسی پداس حال کی چیز ډیر زړه کوم او دغه زما میله هم زور شوی دا خو ډیر حیرانون کی خبره ده قالوا اتعجبن من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فرختو ويل دا الله پاک و حکم باندی حیرانی جی اید ابراهیم علیہ الصلاة والسلام قرآنی پر تاس باندی خو دا الله پاک رحمت آو دا غی برکتنا جی آو تباوری تو گا الله پاک د ډیر ستاینې وړ او د سترشان ستن دی فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط بیا کله چې د ابراهیم علیه الصلاه والسلام ورختایي ایسته شوه او د اولاد په زیرې دغه زړه خوشحاله شو نو هغه د لوط علیه الصلاة والسلام د قوم په موضوع کې له ما سره په شړه لاس پورې کړ ان ابراهیم لحلیم اواه منیب په حقیقت کې ابراهیم علیه الصلاة والسلام د ډیر غم او نرم زړه خاوند و او په هر حال کې زموږ لوري ته رجوع کوله يا إبراهيم أعرف عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود فطايك نكبر يخطوه غطوين إيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهغم الله سواخنا صاد رب حكم سويدي او اوس پر اوغو خلقو باندی هر عذاب راتن کده چه ده هیت کاف و مخویب مخافن نگل چه ولما جاءت رسلنا لوطا فی ابهم و ضاق بهم ذرعا و قال هذا یوم عصیب او کلا چیز مستریف که لوط علیه صلاة و سلام تا ورغلی نو ده هاغو پرا تک سره هغه ډیر ورخطا او زه تنګی شو او وی ویل چې نن ډیره د غم ورځ ده وجاءه قومه یزرعون الیه ومن قبل کانوا یعملون السیئات قال یا قوم هؤلاء لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد بدغو من منول را تكرسن دا غد قوم خلق دا غد كور خوات فمند مند ورغلل دا فقام آغوي دهان دغسي بدكاري سره عادتو لوت علی صلاة و سلام آغو تويل رونو زما دا لوني خته دي ستاتي لپار ديري پاكي دي لد لخداي وزيري دي زما دل المنوط باب ما مخجالت كوي آيا فتازي كي سوك سلعي نشته قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قالوا زواب ورکل تاتت معلومة ده استاتت لنك زنوكت برخمشتا او تقدي باندي هم تهيجي كموك فغوالو قالوا أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد لوط عليه الصلاة والسلام ويل كاش كما دمر الزور درو بلاكي تاسلي سمكري واي يا كمك لك آسرا واي آغي كمي طنا وروي واي قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فدي وحكي ترستو غطوين اے لوط علیہ الصلات والسلام مشتا در رب لگل شدی پرکیو دا خاص بتا ته هیڅ zarar و نشره سوالای نو ته یو څه شپه پاتشي د خپل کور غړي دې در ته واخله او زه وګوره د تاسو دې هیڅ څه خاط نه ګوري مگر ستا مرمنده مگر چا در سره نکړي ځکه چې پر هغه باندې هم هغه ترا تین کې دي چې په دې خلق باندې کیری دن کې دي د دوی د تباهی لپاره د سهار وخت ساتل شوی دی د سبا کې دو لا اوس څنګه دل دي فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين بیا کله چې زموږ د فیصلې وخت را ورسېد نو موږ هغه سیمه په بل مخ نسکوره کړه او پر هغې باندې مو د پخې شوې خټې د تیږو باران اوره وچې لاغونه هره یوه تیږه ستا د رب په وړاندې په نښه شوې نومول شوې وه او د ظالمانو نه دا عذاب څه لرې نه دی وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط او د مدین خلکو ته موږ د هغو ورور شعیب علیه الصلات والسلام ولېږې هغه وویل ای زما د قوم خلکو د الله پاک بندګي وکړئ د هغه پرته ستاسو هیڅ کوم بل خدای نشته او په تله او پیمانه کې کمی مه کوئ زه نن تاسې په ښه حالت کې ګورم خو زه ویرېږم چې سبا به پر تاسو باندې داسې ورځ راشي چې د هغې عذاب ټول را ایثار کړي ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين أو إي قوم لا عدالت سرسم طول أو فيما نكوي او خلق تا دا غوپ سیانو کی تاوان ماروی او پز مکا کی فساد مخروی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنون فانا علیکم بحفیظ دا اللہ پاک درکی زیر مستاسی لپار دیر خده کتاسی مومنان یاس او پا هر حال زفر تاس باندی فارندوی نیم قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد اعوذ باب ورک اي شعيبه اي استال من سات دادر فيشي مغاتون ما بدان فيشي زنوب لرنو نكلو داغو عبادت كاو يا باشي مغدي تخلو معلومه كي دخلو خاص ترسان بتصرف قولو واق ونلرو وازی حامداته نو یو لوار زرقای او رسن انسان پاتی شوی قال یا قوم ارأیتم ان کنت على بینت من ربی ورزقنی منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب شعيب عليه الصلاه والسلام هو قرونه تاسې په خپل فکر وکړئ چې کزه د خپل رب له لوري د یوې روښانه سایدې باندې وم دا هغه له خپل لوري نه ما ته هر وزي هم راکړه نو له دې نه وروسته زه ستاسې په ګمراهیو او حرامخوریو کې به تاسې سره ګډون څنګه کولای شم او زه هېڅکله دا نه غواړم چې د کومو خبرو نه چې زه تاسې منع کوم دا هغو په خپله مرتکب شم زه خو اصلاح کول غواړم تر څو پورې چې مې وس رسېږي او زه چې د څه شي سرته رسول غواړم هغه په ټوله معما د الله پاک په توفیق پورې منحصر دي ما پر هغه باندې توکل کړی او په هر معامله کې د همغه لوري ته رجوع کوم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد او اي قوم زما پر خلاف تاسي زلی تو چیته د دې وار را نولې چې په پای کې پر تاسو باندې هم اما عذاب راشي د نوح علیه الصلاۃ والسلام یاد هود علیه الصلاۃ والسلام یاد صالح علیه الصلاۃ والسلام په قوم باندې راغلو او د لوط علیه الصلاۃ والسلام قوم خو د تاسو نه زیات لري هم نه دی وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ان ربي رحيم ودود ګورې نخل ربنه بخنه وغواړي او د هغه لوري ترا وګرځي دې شکه زما رب رحم کوونکی دی او د خپل مخلوق سره مینه لري قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ اغو زواب ورکه اے شعبه تا زیادتر خبرو باند خو مجل سره تحیزی من او مجل منه چه تزنف پا مین چه جو بے وسعی انسانی کستا خلوان نوانو موږ به د وخته څه سنګکار کړی وای ستا مټ بازو خو دومره نه دي چې پر موږ باندې دروند وي قال يا قوم أربي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. شعيب عليه الصلاة والسلام إيل إرنو آية الله فلوان ترتاس باندي لالله پاک نزیات درانه دی که تاسی لخفلوان قویره گی او الله پاک بو دخی ساتا و غرزاو و پهگه چه سچه تاسی کوئی اغه دا الله پاک لمحاکمینا دباندی ندی. و یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. اي قومه تاسي فاختلاك النار فعاليات كوي او زف اختلاك النار فعاليات كوم اربا تاسا ترغندشي چه فچابان دي رسوا كوم في عذاب راضي او څوک دروازه جندي تاسو هم انتظار وباسي او زه هم له تاسو سره سترګې په لار یم. ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعُدَتْ ثَمُودُ. فَپایکې چې کله زموږ د فیصلې وخت راغی نو موږ په خپل رحمت سره صعیب علیه الصلاه والسلام او دغه مؤمنان ملګري وزغورل او کومو کسانو چې ظلم کړی وو هغوی یوې سختې زلزلې داسې ونیول چې هغوی په خپلو کورونو کې داسې بې حسه بې حرکته یخ پراته پاتې شول چې تا به ویل هغوی له سره هېڅکله هلته اوسېدلي نه وو. واورئ د مادیان خلک هم لرې وغورځول شول لکه څنګه چې سمودیان غورځول شوي وو. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. أو موسى عليه الصلاة والسلام مبلغ طلو نقانو أو دماموريات لسرقن سند سره فرعون او دغه سلطنت لورت بقا سانته واس و هاغو ده فرعون ده حکم پیروی وکره و داس حال که چه ده فرعون حکم پریختین بانده نو. وقضو قومه یوم القیامت فأوردهم النار و بئس الورد المورود. ده قیامت پو رزبه اغه د خپل قوم په وړاندې وړاندې وي او تر خپل قیادت لاندې به هغوی د دوزخ لوري ته بوځي. د ورتګ څومره ناکار ځای دی دا چې څوک ورته ورسېږي. فأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. او په دې خلکو باندې په دنیا کې هم لعنت وغورځېده او د قیامت په ورځ به هم پرې وغورځېږي. څومره بده بدله ده دا چې چا ته ورکړی شي. ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. دغه د څو کلیو ماجرا ده چې موږ یې تا ته اورو. لا هغو ځینې اوس هم ولاړ دي او د ځینو کښتونه نو شوي دي. وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبير موږ پر هغو باندې کړی هغو پخپله پر خپل ځان ظلم وکړ او کله چې د الله پاک حکم راغی نو د هغو هغه معبودان چې هغو له الله پاک نه پرته بلل د هغو هیڅ په کار رانغلی شول او هغو له هلاکت او بربادۍ نه پرته هغو ته نوره څه ګټه ونه رسوي.